We komen nu... Nee, later. Pak jou, hè. Kom hierheen, hè. Kut luisteraar. Radio is dood. Punk is dood. Poëzie bestaat niet. Ik voel me niet lekker. En jij bent God. Tot ziens. Nou, tot zover commentaar van Charlie.